Книга пророка Єремії, розділ 35. Слово, що надійшло від Господа до Єремії за юдейського царя Йоакима, сина Йосії. Піди до родини Рехавіїв, поговори з ними, та й приведи їх до Господнього дому в одну світлицю, і дай їм випити вина. І взяв я Язанію, сина Єремії, сина Хаваціньї, з його братами і з усіма його синами та всю родину Рехавіїв, та й привів їх до дому Господнього у світлицю синів Ханана, сина Ігдалії, Божого чоловіка, яка була коло князівської світлиці над світлицею Маасеї, сина Шалума, одвірного. І поставив я перед родиною Рехавіїв повні келихи вина і чаші, та й промовив до них: «Пийте вино». Та вони відказали: «Вина ми не п'ємо, бо Йонадав, син Рехава, наш предок, нам наказав: не пийте вина, ні ви самі, ні діти ваші, повіки. Та й домів не будуйте, і нічого не сійте, і виноградників не насаджуйте, і не майте їх, а живіте у шатрах, поки віку вашого, щоб могли довго прожити на землі, де ви лише приходні». То ми і послухались наказу предка нашого, Йонадава, сина Рехава, в усьому, що він повелів нам: не пити вина, поки віку нашого, ми і жінки наші, сини наші і дочки наші, та не будувати хат, де б жити, і нема в нас ні виноградників, ні поля, ні засіву. Живемо ми в шатрах і слухаємось та чинимо усе, що повелів нам предок наш Йонадав. Як же напав на цю країну Навуходоносор, цар Вавилонський, тоді сказали ми собі: «Нумо підемо в Єрусалим, щоб рятуватись від сирійського війська та халдейського війська». І так ото ми тепер живемо в Єрусалимі. І надійшло таке слово Господнє до Єремії: «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Іди та скажи мужам юдейським і мешканцям єрусалимським: невже ж ви не візьмете для себе з того науки слухатися моїх слів, каже слово Господнє? Наказ Йонадава, сина Рехава, що повелів своїм потомкам не пити вина, виконується, і вони не п'ють його по цей день, бо слухаються наказу предка свого. Мене ж, який говорив вам безнастанно, мене ви не слухали. Я посилав до вас раз по раз невтомно всіх рабів моїх, пророків, і говорив: зверніте, бо кожен зо своєї лихої дороги та направте ваші вчинки. Не ходіте за іншими богами, щоб їм служити, то й житимете на землі, яку я дав був вам і батькам вашим. Та ви не нахиляли вуха і не слухали мене». Отак потомки Йонадава, сина Рехава, дотримали наказ предка свого, що він їм дав був, а народ цей мене не слухає. Тим-то так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля: ось я пошлю на Юдею та на мешканців єрусалимських усе те лихо, яким я загрозив їм, за те, що коли я говорив їм, вони не слухали, коли кликав їх, вони не озивались. До родини ж Рехавіїв сказав Єремія: «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. За те, що ви послухались наказу Йонадава, предка вашого, і пильнували всі накази та чинили все, як він повелівав, за те, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, у Йонадава, сина Рехава, не переведеться ніколи потомок, що стоятиме перед моїм обличчям».